Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Гэтымі днямі ў бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Пражскі акцэнт» за 2001-2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды». Перадача з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Пражскі акцэнт» аўтару кнігі «Акцэнты свабоды» Юрыю Дракахрусту. Лістапад 2004 году. Месяц таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум аб скасаванні абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Беларусь усё глыбей апускаецца ў аўтарытарызм. Як еўрапейскі дыб можа і будзе адказваць на загадкі беларускага сфінкса? Якой хацелі бачыць палітыку Еўропы дэмакратычныя сілы Беларусі? Ці варта рабіць заклік Беларусі ў Еўропу галоўным лёзунгам перадвыбарчай кампаніі апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? Погляд з Беларусі і з Нямеччыны. Пра магчымыя падыходы Еўропы гаворыць з Берліну былы кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік і дэпутатка Бундэстагу Клаўдыя Нольте. З Менску пра тое, як прыстасаваць еўрапейскі выбар да беларускага грамадства, палітыкі Яраслаў Раманчук і Павел Севярынец. У Еўропе зараз даволі актыўна абмяркоўваецца беларускае пытанне. Абмяркоўваецца таму, што абурэнне тым, як прайшлі выбары і рэферэндум, спараджае і адчуванне тупіковасці ранейшай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. І што ўзамен? На ваш погляд, якой павінна была б быць гэтая еўрапейская палітыка адносна Беларусі? Спадар Раманчук. Перш за ўсё, мы хацелі б, каб еўрапейская палітыка ў дачыненні да Беларусі нагадвала некія контуры амерыканскай палітыкі. Мы хацелі б, каб быў прынят такі ж акт дэмакратыі Еўразвяза, як быў прыняты Злучанымі Штатамі. Мы хацелі б, каб Еўразвяз адкрыў місію ў Менску. Мы хацелі б, каб Еўразвяз не пападаў у працэдурную лавушку і не працаваў у Беларусі, таму што ўрад Беларусі не хоча працаваць з Еўразвязам. Мы хацелі б, каб проста Еўразвяз перш за ўсё зразумеў, што Беларусь з'яўляецца апошнім аўтарытарнай краінай на мапе Еўропы, што яна стварае нестабільнасць у нашым рэгіёне, і што 10 мільёнаў людзей патрапілі ў такую вось лавушку, і што грамадзянская супольнасць вельмі чакае дапамогі Еўразвязу, а замен мы бачым індыферэнтнасць, абыякавасць да нашай краіны. Ёсць спроба схавацца за працэдурныя некія рашэнні. Перш за ўсё, мы настойваем і просім Еўразвяз, каб Еўразвяз у канцэпцыі развіцця ўзаемаадносін з нашай краінай прыняў першы этап, якога няма ні ў адзіным дакуменце, які быў рамачным у перамовах з іншымі краінамі. Гэта перыяд дэмакратызацыі. Вось гэта нашы пажаданні, яны, на жаль, вельмі далёка ад рэальнасці, таму што рэальнасць такая, што нам перш за ўсё трэба тлумачыць людзям у Еўропе, нашым партнёрам, што беларускае пытанне трэба вырашаць менавіта праз дыялог з грамадзянскай супольнасцю, палітычнымі партыямі ў Беларусі, а не праз нейкія куларныя дамоўленасці з Масквой і праз прызму нейкага эканамічнага імперыялізму наконт, напрыклад, расійскага газу. Ну, шкада, што з геаграфічных і геапалітычных прычынаў мы не можам папрасіць у Злучаныя Штаты, але калі сур'ёзна, то Беларусь гэта частка Еўропы. Еўропа гэта натуральны стан Беларусі. І таму мы заклікаем не проста, каб перасунуць Беларусь кудысьці на захад, а каб вернуць Беларусь да таго першапачатковага стану, з якога, власна кажучы, Беларусь узнікла. Беларусь Еўропа это супольна-хрысціянскія карані, это супольная духоўная і культурная прастора, і таму заклік Беларусь Еўропу гэта заклік да натуральнага, скажам так, стану рэчы. Што магла б зрабіць Еўропа для Беларусі, это ў першую чаргу цвёрда заявіць, ці патрэбная Беларусь Еўропе. А да гэтага часу самы страшны стэрэатып, які пануе ў беларускае насельніцтва, это тое, што нас у Еўропе ніхто не чакае. Калі Еўропа хоча бачыць нас там, я думаю, што варта заявіць, Беларусь чакаюць, тады калі зменіцца рэжым Лукашэнкі, паставіць адназначную цвёрдую умову. Наконт іншых захадаў, першую чаргу трэба было б на сустрэчы з Расіяй сказаць аб непрымальнасці падтрымкі лукашэнкаўскага рэжыму з боку Расіі. Палітычная, маральная, эканамічная падтрымка, якая ажыццяўляецца рэжымам Пуціна на даны момант, не гледзячы на ўсе акалічнасці, трымае Лукашэнку. Яшчэ адзін момант. Безумоўна, Еўропа павінна дапамагчы беларускай дэмакратыі інфармацыйна. Это самае важнае пытанне. Некалькі тэлеканалаў, якія абвяшчалі на Беларусь, зрабілі бы больш, чым десяткі заяваў Еўрапарламенту і Еўразвязу. То бок, паболей канкрэтыкі, паболей мэтанакіраваная стратэгія, і тут я згодны з гаспадаром Яраславам, амерыканская стратэгія ў гэтым сэнсе выглядае больш стратэгічна і больш канцэптуальна. Шлях задобрывання Лукашэнкі, альбо шлях ускоснай падтрымкі Лукашэнкі, шлях перамоваў з Лукашэнкам даць магчымасць яму балансаваць паміж Расіяй і Еўропай, даць магчымасць Лукашэнку захоўвацца. У гэтай сітуацыі мы можам атрымаць десятки годов с Лукашенком. Тому мне сдается, что час заигрывания у Европы с режимом Лукашенко скончился, треба переходить до рашучих мер. Американский акт об демократии в Беларуси, про які казали спадары Романчук и Северинец, предугледжвае пэўныя экономичные санкции. Гэтые санкции, правда, довольно стрыманные, и, як патлумачыў посол США у Беларуси Джордж Кролл, змест акту зусім не у санкциях. Наколькі эфектыўнымі могли быть экономичные санкции адносно Беларуси Русі з боку Еўразвязу? Гэта пытанне ў Берлін былому кіраўніку групы АБСЕ ў Беларусі Гансу Георгу Віку. На працягу сваёй дзейнасці я ўвесь час быў супраць эканамічных санкцыяў, паколькі яны не ёсць эфектыўнымі. У часы халоднай вайны, калі міжнародная сітуацыя была значна больш складаней, чым цяпер у часе канфлікту з Беларусю, існавала гандлёвае супрацоўніцтва з СССР. Тады, безумоўна, не магло быць ніякога стратэгічнага супрацоўніцтва ў галіне тэхналогіяў. Аднак жыццёва важныя для Савецкага Саюза тавары, збожжа, харчаванне экспартаваліся ў СССР, а адтуль на захад ішлі газ і нафта. Іншая справа, што ў дачыненні да Беларусі існуе шэраг палітычных абмежаванняў з боку захаду. Напрыклад, тыя ж пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Еўразвязам і Беларусю не ратыфікаваны. Яны чакаюць часу, калі Беларусь трансфармуецца ў дэмакратычную краіну. У якасці палітычных санкцый дзейнічаюць візавыя абмежаванні для высокіх беларускіх чыноўнікаў. Не выключна і іншая стратэгія. Рэферэндум у Францыі і Галандыі ў 2005 годзе, на якіх народы гэтых краінаў сказалі не еўрапейскай канстытуцыі, сталі сапраўдным геапалітычным землятрусам. Ці не прывядзе гэты крызіс да распаду Еўразвязу? Як вынікі галасавання ва Францыі і Галандыі паўплываюць на палітыку пашырэння Еўразвязу, на перспектывы далучэння да яго Турэччыны, балканскіх і постсавецкіх краінаў, у прыватнасці Беларусі? Тады гэтыя пытанні задавалі сабе многія ў Еўропе і за яе межамі. Палітычная рэха гэтых французскага і галандскага не адчувальна і дагэтуль. Потым было знойдзенае выйсце ў выглядзе Лісабонскай дамовы, працэс ратыфікацыі якой не завяршыўся дагэтуль. Але тады, ў чэрвені 2005-га, французскі і галандскі рэферэндум былі шокам і інтэлектуальным выклікам. У пражскім акцэнце гэты выклік прынялі з Менску шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько, з Варшавы старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, з Берліну кіраўнік аддзелу Расіі і краінаў СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар, з Масквы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Моя агульная ацэнка такая: сама ідэя стварэння цэнтралізаванай аб'яднанай Еўропы сваім урадам, прэзідэнтам, яна небяспечная, бо можа ператварыцца гэта ўлада ў ўладу некантралюемую. Адным словам, гэта ідэя імперская, і народы Еўропы не хацелі б жыць у такой краіне, дзе бюракратыя будзе вырашаць усё. Гэта падсведомая рэакцыя. Народы Еўропы хацелі б жыць у дзяржавах-айчынах, дзе нацыянальныя традыцыі маюць значэнне, традыцыі культуры, свая валюта, свой інтэрас і, адпаведна, павага да гэтага інтэрасу з боку іншых краін і з боку той краіны, якая гэты інтэрас мае. Тое, што прапановано Францыяй і Нямеччынай, гэта шлях да цэнтралізаванай Еўропы, якая у рэшце рэшт мае пагрозу і да правоў чалавека, і да свабоды нацыянальных культур. Як бы гэта ні гаварылі, як бы гэта ні абстаўлялі дыпламатычна. Вось гэта асноўная ідэя, якая рухае людзьмі ў Еўропе. Хаця прычыны могуць быць розныя. У Францыі гэта прычыны сацыяльнага плану. Людзі былі ў асноўным напалоханыя наплывам з усходу таннай рабочай сілы. Гэтая ідэя стварэння цэнтралізаванай краіны, не назовём імперіяй, але цэнтралізаванай краіны, гэта ідэя памылковая. Ёсць другая ідэя, якая еўрапейскім звязі таксама падтрымліваецца, гэта Еўропа айчын. Мне здаецца, што пасля гэтых рэферэндумаў не будуць адмаўляцца ад ідэі Еўропы аб'яднанай, але гэта ідэя павінна будзе прайсці карэктыроўку з улікам гэтых рэферэндумаў. Пасля таго, як сталі вядомыя вынікі французскага рэферэндуму, прэзідэнт Жак Шырак заўважыў, што Францыя проста засталася ў тым еўразвязе, у якім была ў суботу 28 траўня, за дзень да галасавання. Але ці так гэта? Ці не можа вынікам французскага і ўжо і галянскага рэферэндумаў стаць дэмантаж той канструкцыі еўразвязу, які існаваў дагэтуль? Гаворыць расійскі палітолог Фёдор Лук'янаў. Канструкцыя, которая существовала до прошлой суботы, она испытывала очень серьёзные... Канструкцыя, якая існавала до мінулай суботы, адчувала вялікую ўнутраную напружанасць, звязаную з леташнім пашырэннем. Прэм'ер-міністр Бельгіі Гі Верхаўстад вельмі вобразна расказаў, што еўраінтэграцыя як ровар, ён устойлівы пакуль рушыць наперад. І сапраўды, еўраінтэграцыя настолькі неверагодны і амбітны праект, што ён можа развівацца толькі наперад. Зразумела, цяжка сабе ўявіць адмову ад еўра. Гэта быў бы катаклізм усясветнага маштабу. Гэта дакладна было б канцом еўрапейскай інтэграцыі, і гэта малаверагодна. Але відавочна, што шмат пытанняў давядзецца абмяркоўваць на нова, і фінансаванне, і субсідыі, і прынцыпы. Цікава, што французы прагаласавалі супраць, бо канстытуцыя занадта ліберальная, галянцы таму, што занадта зарэгуляваная. Чым болей краінаў, тым складаней знайсці кампраміс. І таму мне здаецца спадзявацца, што еўразвяз будзе актыўна ангажавацца ў праграму новага суседства, ў працу з Беларусю, Украінай, Малдовай, гэта абсалютна нерэальна. Калі яны зоймуцца гэтым, яны ў хуткім часе страцяць галоўнае, што ў іх ёсць – ўнутранае адзінства. То они просто в довольно быстрые сроки потеряют главное, что у них есть, то есть внутреннее единство. Пра перспектывы пашырэння звязу мы пагаворым крыху пазней. А зараз слова ў Менск, галоўнаму рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько, які не згодны з расійскім калегам, што да перспектываў існага еўразвязу. Еўразвяз не развалится ад паразы канстытуцыйнага праекту. Еўропа, я бы сказаў, застанецца Еўропай айчынаў, але это не будзе азначаць развалу еўразвязу. За Еўрапейскім Саюзам стаяць дзве вялікія ідэі. Ідэі салідарнасці, ідэі свабоды. Гэта значыць узаемадапамогі еўрапейцаў і адкрытасці межаў у Еўропе. І гэтыя дзве вялікія ідэі, іх па-ранейшаму падзяляюць як палітычныя эліты, бізнес-эліты, так і шырокія слаі насельніцтва. З іншага боку, і палітычныя эліты, і бізнес-эліты разглядаюць еўразвяз як нешта вельмі выгаднае для развіцця іхніх краінаў. Гэта галоўная зарука таго, што ён застанецца. Вы слухаеце трэцюю перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Мы працягнем пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі». У эфіры трэцяя перадача «Акцэнты свабоды», фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.

чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэты 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога вось варыянту, на які шмат хто пачаў уже разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта моя краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў Еразвязе паказваюць, што ў Еразвязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне. Усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы вядзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэчу другому, і другі зрабіў наступны крок, але Лукашэнка ён не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у Еразвязе поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць. Казулін і Мілінкевіч паміж Салянам і Лукашэнкам. Апошняя перадача, якая ўвайшла ў кнігу. Сакавік 2009 году у Брусэлі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць, ці запрашаць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Праз некалькі дзён будзе прынятае станоўчае рашэнне, але ўдзельнікі перадачы яшчэ не ведаюць пра гэта. Аднак гутарка больш шырокая. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? За круглым сталом праскага акцэнту Александр Мілінкевіч і Александр Казулін, найбольш вядомыя лідары, прадстаўнікі двух супрацьлеглых падыходаў да новай палітыкі Еўропы. Хто мае рацыю, гэта ўжо занадта блізка да сённяшняга дня, каб даць адназначны адказ. Спадар Мілінкевіч, вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне? Я пачну з таго, што нагадаю, что политика все-таки это деяния, которые приводят до конкретного вынику. Потому что поводины правооборонцы – это одна справа. Поводины масс-меды – это иншая. Политика – иншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Соправды протягиваются политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что иншего. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику. І у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституцыі, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізаляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулась. Рэпрэсіі павелічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыцца канкрэтных вынікаў. Гэтыя вынікі ёсць, яны многа разоў былі сказано, я не буду повторяться. Пэўныя вынікі ёсць. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не все отрымливается. И я не бачу у поводзінах Еўразвязе непоследовности и не бачу ніякой здрады. Ёсць способы осуджать режим праз интернет у официйных своих выказываниях. Это мог рабіць раней Салана и рабіў. Сёння он перейшоў до размоваў конкретных, менавіта сам на сам, потому что многое так можно зрабіць. Я уверен, что такая политика даст выник. Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ, забыла ли Европа все предыдущие 13 лет, то, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И